Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 31 sierpnia, minęła 23. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. Spowiedź powszechną rządu zapowiedział dziś premier Donald Tusk. Chodzi o podsumowanie pierwszego roku po wyborach. Dwie osoby w szpitalu po wypadku podczas lotu balonem na Podlasiu. Będzie też relacja ze ślubowania żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Premier Donald Tusk chce od ministrów organizacji otwartych spotkań, podczas których podsumowaliby upływający rok rządów koalicji. Mają to być nie wiece polityczne, a dyskusje z poszczególnymi grupami społecznymi, które czują, że ich interesy nie zostały w pełni zaspokojone. Donald Tusk zwrócił się o to do ministrów podczas spotkania zorganizowanego dla uczczenia 44. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych w Stoczni Gdańskiej. Premier stwierdził, że chce zrobić wielką urzędową spowiedź powszechną na spotkaniach z ludźmi. Chodzi mi o dobrze zorganizowane spotkania ze środowiskami, które mają jakieś powody do niepokoju albo które być może straciły trochę zaufania czy wiary w naszą determinację i właściwie dotyczy to każdego z resortów. Dzisiaj nie będę wyznaczał tych precyzyjnych dat i zadań. Przyjdzie na to czas na najbliższym posiedzeniu rządu. Natomiast chcę Was przekonać do tego myślenia, które wtedy było źródłem siły i które musi pozostać źródłem siły naszego rządu i źródłem wiary ludzi, że jesteśmy dla nich i po coś naprawdę ważnego, a nie dla stanowisk. Donald Tusk chce, by jego ministrowie składali raporty, w których przedstawią, co planują poprawić w swoich resortach. Strażacy dogaszają jeszcze pożar domów szeregowych na osiedlu Biała w Rzeszowie. W jednym z nich doszło do wybuchu butli z gazem. Służby informują, że nie ma rannych. Przed przyjazdem strażaków z budynków ewakuowało się 20 osób. Strażacy początkowo informowali, że pożar dotyczy 5 domów. Ostatecznie okazało się, że zniszczonych jest 8 budynków. Dwie osoby trafiły do szpitala po wypadku podczas lądowania balonu w okolicach Koroszczy na Podlasiu. Do zdarzenia doszło rano w miejscowości Rogówek. Przy lądowaniu z kosza wypadły dwie osoby, 18-latek i 32-letnia kobieta. Usłyszałem jakieś krzyki, wyszedłem na taras i widzę, że wlecze czasza kosz po ziemi. Na zewnątrz jacyś ludzie stoją, ktoś tam krzyczy, karetka pogotowia, więc wykręciłem 112. Podszedłem właśnie do tych poszkodowanych. Z informacji pilota wynikało, że dwie osoby wypadły z kosza. Jedna jest dość mocno poturbowana, to jakaś pani. A on tak przewrócony, tak wylądował? Tak, ląduje, to tak kosz, jak później kładzie. A to jest normalne, że się kładzie. Ale to my byliśmy wszyscy uprzedzeni. Te krzyki, które usłyszałem, to były jeszcze w powietrzu, bo prawdopodobnie było dość mocne przyziemienie, bo on uderzył prawdopodobnie. Te dwie osoby właśnie wypadło, podniósł się i uderzył jeszcze raz. Na miejsce wezwano lotnicze pogotowie ratunkowe. Balonem leciało w sumie 15 osób i pilot, najmłodszy z pasażerów, miał 15 lat. Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej w Szczecinie złożyli dziś ślubowanie. Uroczystość była częścią obchodów 5-lecia 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Warto jest zobaczyć tak piękną uroczystość. W Kaliszu Pomorskim w liceum się uczy i dzisiaj ma przysięgę. No wszystkiego najlepszego, żeby godnie reprezentowali Wojsko Polskie. Jest to duma, tak? Bo jednak nie każdy idzie do wojska. Szanowni Państwo, święto jednostki to zawsze czas przemyśleń i podsumowań. Porucznik Przemysław Nadolski, oficer prasowy 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Dzisiaj świętujemy 5. rocznicę sformowania 14. Brygady Obrony Terytorialnej. Jest to w tej chwili 5. rodzaj sił zbrojnych. Cała uroczystość przebiega zgodnie z ceremoniałem wojskowym. Mamy przysięgę 53 nowych żołnierzy wstępuje w szeregi naszej brygady. 14. Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej liczy około 1500 żołnierzy. Na koniec rada dla wszystkich kierowców, którzy jutro planują wakacyjny powrót do domu. Na pewno warto się wyspać. Niewyspany i zmęczony kierowca może na drodze stwarzać podobne zagrożenie jak osoba pod wpływem alkoholu, mówił w Polskim Radiu Kierowców psycholog transportu Wojciech Korchut. Podkreślał, że wbrew powszechnemu przekonaniu to niewydłużony czas reakcji jest największym wrogiem zmęczonego kierowcy. Oczywiście czas reakcji również jest istotny, natomiast on wydłuża się średnio gdzieś tam w granicach 200-300 milisekund po zmęczeniu, a więc to jest część sekundy. Oczywiście są sytuacje, kiedy to jest istotne, ale nie tak często. Zmęczenie za kierownicą objawia się przede wszystkim zmniejszoną zdolnością do oceny sytuacji. To właśnie zaburzenia percepcji są w tym przypadku najbardziej niebezpieczne. Dlatego specjaliści przed wyruszeniem w długą trasę zalecają przespać przynajmniej 6 godzin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport, Adam Malecki. Kamil Otowski, złotym medalistą Igrzysk Paralimpijskich, zrobił to po raz drugi w Paryżu. W czwartek był najlepszy na 100 metrów stylem grzbietowym w klasie S1, a dzisiaj nie miał sobie równych na 50 metrów. Padła już propozycja, by Otowski zmienił nazwisko na Złotowski. Tak sugeruje fizjoterapeuta i trenerka, więc może tak się stanie, nie wiem, muszę zawitać do urzędu i się spytam urzędnika, co o tym myśli. Nie było tak pięknie, jak się wydaje. Jest złoto, jestem mega szczęśliwy, że tak się udało, ale sam widziałem na tablicy, że jeden błąd może, jak wiele może kosztować, szczególnie u nas w miejskich grupach. No, popłynąłem gorzej 50, niż rozpocząłem 100. No, jestem mega zadowolony, że to się udało, bo to był chyba najcięższy wyścig w moim życiu, tak szczerze powiedziawszy. To nie koniec medalowych wieści. Polacy sięgali dzisiaj po medale w paratenisie stołowym, po brąz Karolina Pęk i Piotr Grudzień w grze mieszanej i ta sama Karolina Pęk w parze z Natalią Partyką w grze podwójnej. Jutro Grudzień wystąpi wraz z Patrykiem Chojnowskim w finale, a to oznacza, że Polacy mają już przynajmniej srebro. W US Open za niespełna 2 godziny rozpocznie się mecz w 3. rundzie Igi Świątek. Zagra z Rosjanką Pawluczenkową, a w to spotkanie wprowadzi nasz amerykański korespondent. Dotychczas obie tenisistki zagrały ze sobą raz. Iga Świątek bardzo miło wspomina to spotkanie. Z rozstawioną w US Open z numerem 25 Pawluczenkową wygrała w 2023 roku w Rzymie 6-0-6-0. Nasza tenisistka zdradziła, że w przerwie pomiędzy meczami nie poświęca wielu godzin na analizę gry swojej kolejnej przeciwniczki. Czasami więcej analizuję, jak gra moja rywalka, czasami mniej. Nie przeglądam też zbyt wielu spotkań na zapisie wideo. Zwykle wiem, jaki styl gry reprezentuje moja przeciwniczka. Za to mój sztab godzinami przygląda się rywalkom. Zdecydowanie lepiej, jak ja skupiam się na odbudowie sił pomiędzy moimi pojedynkami. Zdecydowanie mniej czasu na regenerację ma Anastazja Pawluczenkowa, która w Nowym Jorku rywalizuje także w deblu. Dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Początek meczu Igi o 1:00 w nocy czasu polskiego. A w 4:00 rundzie jest już Karolina Woźniacka, a także Włoszka Jasmin Paolini, a także numer 1 światowego tenisa Jannik Sinner. W żużlu 3 Polaków Maciej Janowski, Bartosz Marzdik i Patryk Dudek awansowało do półfinału Grand Prix we Wrocławiu, jednak żaden z nich nie pojechał w finale. Wygrał Słowak Martin Waculik, a Marzdik pozostaje po 8 rundach liderem. W piłkarskiej ekstraklasie rozegrali 3 mecze 7 kolejki. Radomiak Radom pokonał Krakowie 2-1, Puszcza Niepołomice zremisowała bezbramkowo z Koroną Kielce, a Zagłębie Lubin pokonało 1-0 GKS Katowice. Za granicą gol Roberta Lewandowskiego w wygranym przez Barcelonę 7-0 meczu z Valladolid. 3 gole wbił Norweg Haaland West Hamowi, jednego z nich Łukaszowi Fabiańskiemu, który w bramce młotów pojawił się w drugiej połowie. Manchester City wygrał 3-1. I jeszcze słowo o terminarzu Ligi Konferencji Europy. Wiadomo, że pierwsze spotkanie Legia Warszawa zagrał siebie z Betisem Sevilla, a Jagiellonia Białystok tego samego dnia, 3 października, zmierzy się na wyjeździe z FC Kopenhaga. Noc raczej pogodna, więcej chmur tylko na wschodzie i południu. Jutro przeważnie słonecznie, ale odpoczywamy od upałów na termometrach od 19 do 24 stopni. Tylko na Podkarpaciu do 28. Autopromocja. Andrzej Korzyński. Samo to nazwisko już budzi ciepłe uczucia. A Korzyński Ultimate? Projekt ten wymyślił Dominik Strycharski, człowiek renesansu, muzyki współczesnej. A towarzyszy mu sekstet złożony z postaci zdecydowanie niedrugoplanowych. Retransmisja koncertu Dominika Strycharskiego z cyklu Dziedziniec Kultury w Trójce w niedzielę tuż po 19. Do usłyszenia, Mariusz Owczarek. Na koncerty zapraszają Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. My family, we take our way. Dobry wieczór, tu Gosia Płysa. Witam w kolejnym odcinku Radia Unsound. Zaczęliśmy mało unsoundowo, piękną, sentymentalną piosenką Keanu Nelsona, Family, czyli rodzina, bo i wartości rodzinne, i tradycja są również częścią tej audycji. Nie tylko potężna, mroczna elektronika i jakieś same hity. Keanu Nelson to cudowna postać, gorąco polecam odwiedzić Bandcamp wytwórni I Third State Tapes, australijskiej małej wytwórni, jak i Mississippi Records, które właśnie wydaje jego płytę z północnych rubieży Alice Springs, ze społeczności Papunia, której częścią jest ten wspaniały artysta. Dzisiaj też będę dzieliła się z wami muzyką, która jest mniej może tradycyjna i bliższa może temu, co na nadchodzącym już w październiku Unsoundzie. Posłuchajmy sobie Heavy'ego Can You Feel It? Nasza audycja jest audycją dwujęzyczną, więc zapowiem też ten utwór po angielsku. Can You Feel It? Heavy. And Heavy's coming to Unsound 2024 to bring his take on Chicago's footwork. He's one of my most favorite Chicago-based footwork artists that constantly reinvents that genre and works with so many people that are close to Unsound hearts, like the characters such as Zora and Sinjin, and so DJ Rashad, and other people in the Hyper Double Tech Life crews. Let's listen, and it won't be the only track of Heavy that we're gonna listen to tonight. Unsound Radio. Radio Unsound. Feel the air at night. Is it fair that our minds working overtime? I was there when our gods turned to parasites, and the groove can evolve to be terrifying. I don't care, I don't care, I don't care, I'm fine. Is it cool if we walk through the air at night? Can we move to the stars and be sterilized? Is it fair that we feel alive? I don't care, it's up there. Usłyszeliśmy utwór Heavy'ego, Can You Feel It? To jeszcze z albumu Unleash. Heavy przyjeżdża już wkrótce do Krakowa i polecam Wam zobaczyć go na Kamiennej 12, gdzie ta klubowa część Unsoundu, bo tutaj w tej audycji często gram taką muzykę, która jest raczej bardziej eksperymentalna i taka pasująca też do nocnych pór, niekoniecznie klubowych, no ale jest sobota i dzisiaj stwierdziłam, że jednak wyruszymy bardziej w klubowe rubieże unsoundowych line-upów. Pojawi się też Bodymate. To super ciekawy projekt i album artysty, którego jakoś mało śledziłam, ale cały ten album Star Chris, który dostał właśnie Best New Music na Pitchforku, więc zupełnie go przegapiłam, ale jest naprawdę fenomenalny i gorąco Wam polecam przesłuchać całą tą płytę, bo jest turbo różnorodna. Jest tam i hyperpop, i takich, powiedziałam, nawet afrykańskich czy wschodnioafrykańskich odniesień do tego, co najciekawsze w muzyce elektronicznej. Bardzo różnorodny i bardzo momentami sentymentalny, dramatyczny. Ciężko go opisać, bo artysta podróżuje przez bardzo różne gatunki, inspiracje. A teraz jeszcze kontynuując klubowe wycieczki, posłuchajmy sobie Ghost Dub, czyli utworu z płyty Damaged Versions Michaela Fiedlera, który też działa pod pseudonimem Ja Schulz. Ciekawy zbieg nazwisk. I ten album wyszedł zupełnie niedawno. Let's listen to Ghost Dub's piece Dub Laboratory. That's a piece from a latest album of Michael Fiedler, aka Ja Schulz. And the release is coming out on Kevin Martins, aka The Bug. And the album Damaged Versions is his first release on the Bugs Pressure label. Let's listen. Unsound Radio. Python and Prophecy to kawałek z epki The Altar, czyli Ołtarz, jednej z moich ulubionych artystek, Nikki C. Nikki C to pseudonim Meliki Ngombe Kolongo, artystki, która związana jest z brukselską czy z belgijską sceną klubową, ale nie tylko, teraz mieszka w Londynie i była związana też i z Non Records i z całą masą innych ciekawych inicjatyw. artystka i w tej epce, i też w trakcie ostatniego Atonala, czy też serii Openless, która miała miejsce właśnie w zeszły weekend w Berlinie, wystąpiła z przepięknym nowym projektem. Jakoś tak zainspirowałam się tym jej występem zeszłotygodniowym, który zahipnotyzował i poruszył wielotysięczną publiczność w industrialnej katedrze, jaką jest berliński Kraftwerk. Nikisi is one of my favorite artists, and I've somehow missed her latest EP, The Altar. I haven't listened to it much, but I got inspired to do so after seeing her live in a beautiful, mesmerizing performance that she has created, especially for Berlin Atonal's Openless series, which took place last week in Berlin at a monumental industrial cathedral. One might call it Kraftwerk. A teraz też postać znana ansamblowej publiczności i jedna z osób, z którą nie potrafiłam językowo jakoś się porozumieć, bo nie mówię po portugalsku, ale pamiętam, jak DJ Ann Fox i DJ Danny Fox byli po raz pierwszy w hotelu Forum, wystąpili i totalnie porwali za sobą publiczność. Myślałam o tym występie właśnie ostatnio, też myśląc i o hotelu Forum, i słuchając sobie epki, która wyszła w portugalskim labelu Principe. Capret jest kolejną dźwiękową rewolucją, ale też kontynuacją tego, co DJ Ann Fox potrafi zrobić. Mutadore to jeden z moich ulubionych utworów na tej płycie. Jest to alternatywnie napisane słowo, które można nazwać jako dużo bólu, a samo słuchanie tego utworu tego bólu nie powoduje. And now let's listen to Mutadore, which kind of means much pain, as the artist says, DJ Ann Fox, that's one of my favorite Principal label artists, whose music I'll play tonight next to DJ Danny Fox. And I somehow thought of mixing them together into this show, because I remember when I first met them at Unsound, none of us could speak our languages. He mainly spoke Portuguese. I couldn't speak any Portuguese, but we've had a lot of powerful exchanges, and it was a very, very different time when Unsound was taking over this beautiful Hotel Forum, which is now, as we speak, being destroyed and turned to a horrific cheesy cafe, but apparently it will soon be under heritage protected now that almost everything inside is gone. Mówiąc i myśląc o DJ-u Danny Foxie i o Ann Foxie, od razu sobie przypominam też, jak pięknie i surowo, i totalnie estetycznie wyglądały przestrzenie, opuszczone przestrzenie Hotelu Forum, które wtedy z takim entuzjazmem zajmowaliśmy i zapraszaliśmy tam artystów z różnych krańców świata. Przedstawiciele Principe Records, czyli labelu, do którego należą Ann Fox i Danny Fox, wystąpili wtedy w Polsce po raz pierwszy i też chyba był to początek takiej wielkiej mody na brzmienia związane z labelem Principe i poszukiwaniami muzyki nie tylko północnej półkuli, ale też muzyki inspirowanej tym, co dzieje się w różnych krajach afrykańskich, na różnych scenach. No ale wracając właśnie do Hotelu Forum, ostatnio czy wczoraj chyba dowiedziałam się, że właśnie teraz zostanie on objęty nadzorem konserwatora. Rychło w czas, gdy już prawie wszystko w środku wygląda jak okropna kawiarnia, w której dużo złota i miejsca dla amatorów i amatorek cygar i tańca egzotycznego. No ale nic, zmiany. Posłuchajmy nie egzotycznej, ale przyjemnej dla ucha, choć smutnej muzyki od Ann Fox. Radio Unsound. Adorei, adorei, adorei, adorei, adorei, adorei, adorei, adorei, adorei, adorei, adorei, adorei, adorei, adorei, adorei, adorei, adorei, adorei, adorei, adorei, adorei, adorei, adorei, adorei, adorei, adorei, adorei, adorei, adorei, adorei, adorei, adorei, adorei, adorei, adorei, adorei, adorei, adorei, adorei, adorei, adorei, adorei, adorei, adorei, adorei, adorei, adorei, adorei, adorei, adorei, adorei, adorei, adorei, adorei, adorei, adorei, adorei, adorei, adorei, adorei, adorei, adorei, adorei, adorei, adorei, adorei, adorei, adorei, adorei, adorei, adorei, adorei, adorei, adorei, adorei, adorei, adorei, adorei, adorei, adorei, adorei, adorei, adorei, adorei, adorei, adorei, adorei, adorei, adorei, adorei, adorei, adorei, adorei, adorei, adorei, adorei Unsound Radio. A dla tych, którzy dołączyli do nas trochę później, przypominam, że cały czas słuchamy muzyki związanej z tegorocznym festiwalem Unsound. Muzyki różnorodnej, eksperymentalnej, elektronicznej, też bardziej tradycyjnej, jak utwór, którym otwierałam dzisiejszą audycję. Dla tych, którzy mają pytania, sugestie lub chcieliby się podzielić swoimi wrażeniami związanymi z audycją, polecam napisać na mój adres mailowy radio@polskieradio.pl. Usłyszeliśmy Mutadore, a potem utwór, którego nazwy nie wypowiem, ale to utwór z albumu, którym już wcześniej się z wami dzieliłam. Utwór zespołu walijskiego tria, magicznego tria Tristwick i Fenwood. Artystka znana też pod pseudonimem Ephemeron Loop wystąpi na tegorocznym festiwalu. Ja nie mogę przestać słuchać tej płyty. A teraz, a propos nadchodzącego festiwalu, podzielę się z wami, dzięki uprzejmości Instant Classic krakowskiej wytwórni, ale też samego artysty Daniela Szweda, podzielę się z wami utworem jeszcze nieopublikowanym, utworem Stones, który no chyba już zapowiada nadchodzący album Daniela, album pod tytułem Sun's Mother. Wychodzi 27 września, cały album jest fenomenalny, no i artysta jak mało kto teraz na polskiej scenie uosabia temat noise i też w tym albumie słyszę dość sporo nawiązań do twórczości z kolegą Konradem Smoleńskim, bo razem występowali też w duecie BNNT, które na pewno jest wielu z was znanym. Alright, so that was Tristwick i Fenwood. I keep listening to this album non-stop. It's a beautiful record and I haven't played this other track on our show yet, but I've played some tracks from it already and I can't wait to see Ephemeron Loop at Unsound this year. And when it comes to Unsound, we'll have also Daniel Schwedt, who was so kind and shared with us still yet unreleased track from his upcoming record Sun's Mother. That's a record that's coming up on a wonderful Krakow label Instant Classic, and the piece called Stones I think embodies the spirit of this year's Unsound. So noise, this show tonight was rather chill, so this is a little noisy element. Unsound Radio. And for those who just join us, this is a bilingual radio show that's loosely connected with an upcoming edition of Unsound Festival, and it's also connected with, musically is connected with the program we present there, so there's lots of electronic, experimental, but also traditional but unusual music. If you want to ask me any questions or share your feedback, I would love to hear from you via email. Please write to radiounsound@polskieradio.pl. To był utwór Nocturnal Ancestors, Lori Cannell i Lori Goldstone. To z płyty, o której mówiłam więcej w zeszłym tygodniu, ale idąc tym tropem wiolonczeli, która jest jednym z moich prywatnie chyba najbardziej ulubionych instrumentów, nie mogłam sobie odmówić podzielenia się z Wami też utworem z najnowszego albumu Olivera Coatesa. Album wychodzi w sumie dopiero w październiku, ale już teraz można posłuchać singla Ultraviolet. Zbliżając się do końca, wspominałam, że będziemy jeszcze odwiedzać innych gości, którzy wydają w Principe Records. Tutaj utwór Boneco to myślę, że takie już miękkie lądowanie naszego dzisiejszego spotkania i DJ Danny Fox. And that was the last piece, was Nocturnal Ancestors. That was a piece of Laura Cannell and Lori Goldstone. I told you a little bit about this record, which I love, and it's fully out, so go get it. Listening to this beautiful cello, I couldn't not play a piece from upcoming Oliver Coates record, which is coming up on Revenge in just 3 weeks. Ultraviolet is a beautiful piece, and before that, we've heard CS and Cream. We're still listening to Radio and Sound, and my name is Gosia Pusa, and we're almost coming to an end of tonight's show, so let's listen to another of the Portuguese wizards, DJ Danny Fox and Boneco. Essa moça vai ser com seu boneco. Boneco, boneco, boneco. Essa moça vai ser com seu boneco. Boneco, tá me fica com a colher. Tô pura. Tipo Maradona e Pelé. Não vai ter poder nem que toda coisa. Hoje como que ele mata doce. Não há puta na doce. Isso não é pra entender. Peço desculpa que vou dizer. Porque tão manda foder. Tem todos pais a toca. São 6 da manhã, me levanto, me espanto, tenho voo sem ideia. Tá tipo só tem a Maria e um gajo não quer para. Moleque é tipo mascote, não me vai de fura. Essa moça pensa com seu boneco. Boneco, boneco, boneco. Essa moça pensa com seu boneco. Boneco, tá me fica com a colher. Vou furar. Essa massa pensa com seu boneco. Boneco, boneco, boneco. Essa massa pensa com seu boneco. Boneco, tá me pica com a agulha. Vou curar. Assim, assim, pensaste que acabou. Tô te liga, por favor, mulher, me atende só. Me fala na orelha o que você quer. O meu coração acelera, mulher. Quando tô com a minha galera, quando ela me toca, me trata por Dani. Por que que não estás ao pé de mim? Tenho um bandido por aí. And that was Nicey Blues with the 111 piece. I love Nicey Blues and this album. And earlier we've heard Bonneco from DJ Danny Fox. And before you all drift away to beautiful Islands of Sleep, let's finish tonight with a piece from another great piece from Heavy and his brilliant record Unleash. Let's listen to Smoke Break. And if you want to hear more, I'll be joined by a special guest next week playing for you music live from Trójka Studio next week in Warsaw at 11 p.m. Thank you so much. Nicey Blues, utwór 111, a wcześniej Bonneco DJ-a Danny Foxa. To utwory, które idealnie wprowadzają nas w krainę relaksu i sennego zanurzenia, ale jeszcze zanim totalnie odpłyniecie, odpłyńcie w Smoke Break Heavy'ego i też tutaj takie footworkowe, medytacyjne zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. Dziękuję bardzo i zapraszam za tydzień i chyba przyprowadzę gościa. Także zapraszam za tydzień o 23. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam. Autopromocja. 85 lat temu Rzesza Niemiecka była gotowa zaatakować Polskę. Pierwsze strzały miały paść jeszcze w sierpniu, ale Hitler się zawahał. 1 września rozpoczął jeden z najtragiczniejszych konfliktów w dziejach. A więc wojna. Czy Polacy wiedzieli, co ich czeka? Czy zwykli ludzie mieli świadomość nadchodzącej wojny? Czy wierzyli w zwycięstwo? Popatrzymy z perspektywy historyków i perspektywy zwykłego człowieka na 9 miesięcy 1939 roku. Opowiemy o narodzinach wojny. 1 dnia września o 15:00. Zapraszam, Michał Matus. Autopromocja.